iso ngalangini ati ki masyo ta samudro sun arungi sing ono hang piso biatesi welas iki masyo ilang nyowo sun pelani. Masyo ilang nyawa